ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय बृहदारण्यकोपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के विषयों कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। पूर्व पक्ष ने कहा था श्रुतियों में जीव को विकार कहा हुआ है और परमात्मा से विकृत होता है, निकलता है, और स्मृति में अंश कहा हुआ है ममैव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, मैं नहीं मेरा अंश है, ऐसा बोले। भगवान कैसे होगा, परमात्मा कैसे हो सकता जीवात्मा, ये शंका थी। सिद्धांत ने उसका उत्तर दिया, उत्तर दिया देखो एकत्व ज्ञान निश्चय कराने के लिए कहा गया। जैसे अग्नि के चिंगारी अग्नि से अभिन्न है, इसी प्रकार मिट्टी से बना हुआ घट मिट्टी से अभिन्न है, उसी प्रकार ये जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है, ऐसा एकत्व ज्ञान कराने में तात्पर्य वाक्यों का। भेद भेद बुद्धि के लिए नहीं तात्पर्य, अभेद के लिए तात्पर्य है, ये सिद्धांत ने उत्तर दिया था। आगे पूर्व पक्ष शंका करता है जीवस्य परांशत्व अनंगीकारे स्मृति स्मृतिर गतिर वक्तव्य इति संकते। जीव को परमात्मा के अंशत्व अनंगीकार कर स्वीकार न करने पर, परमात्मा का अंश नहीं है ऐसा मानने पर, परमात्मा ही है ऐसा, परमात्मा का अंश नहीं परमात्मा ही है ऐसा मानने पर श्रुति स्मृतिर गतिर वक्तव्य। श्रुति अग्नि के विश्वलिंग का दृष्टांत दे रही है, इसी मंत्र में आया था यथा अग्नि क्षुत्रा विश्वलिंग द्विचरंती, इसी मंत्र की बात थी श्रुति में। तो अग्नि से निकलने वाले चिंगारी अग्नि के अंश ही तो होंगे ना वहां। और स्मृति में कहा ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, अंश स्पष्ट बताया है भगवद गीता पंचदश अध्याय स्पष्ट बताया है, जीव को अंश बताया है, यही है। परस जीवस्य परांशत्व अनंगीकार है, परमात्मा का अंशत्व स्वीकार न करने पर श्रुति स्मृति और गतिर वक्तव्य। श्रुति या स्मृति के जो गति है विषय है उसको बताना चाहिए क्या है, यदि अंश नहीं है तो क्या है। श्रुति तो अंश बता रही है, स्मृति भी अंश बता रही है, उसके गति बताना चाहिए, विषय बताना चाहिए। ये टिप्पणी का कहा गति माने ज्ञान का विषय, उसका विषय बताना पड़ेगा। ये शंका होगी पूर्वादि की शंका है, भाष्य में शंका है क्षुद्रा विस्फुलिंगा ममैव अंश इति च श्रूयते स्मर्यते च इति चेत, ऐसा पूर्व पक्ष कहे तो सिद्धांत कहे न। पूर्वादि कहता है क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरंती, इसी मंत्र में आया था यथा अग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरंती, अग्नि से जैसे छोटे छोटे चिंगारियां निकलती है, तो इसी प्रकार सर्वे आत्मना विचरंती आया है, इसी प्रकार सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वे सर्वाणि भूतान विचरण, यही तो आया है। तो क्षुद्रा विस्फुलिंगा इसी मंत्र की बात थी, ये अंश दिखा रही श्रुति, और ममैव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन स्मृति में है। इति च श्रूयते स्मर्यते च, ऐसा सुनाई भी देता है स्मरण भी होता है। श्रुत्या श्रूयते स्मृत्या स्मर्यते, श्रुति के द्वारा सुनाई पड़ता है और स्मृति के द्वारा स्मरण होता है। स्मर्यते जो है ना कर्मणि प्रयोग है स्मृत धातु का, यही है माने स्मरति कर्तरी में बनेगा, स्मर्यते कर्मणी में बनेगा, ऐसे बना। स्मृत धातु से एक आएगा वहां, सार धातु एक है, आत्मा ने पद हो रखा है, भाव कर्मण सूत्र पर पद कर देता है उस स्थिति में। स्मृति आगे यक की तय है, आर्धातु का यद्यपि यक, सारधातु का आर्धातु से गुण प्राप्त होगा, निषेध करेगा कि विचार गुण नहीं होना चाहिए, किंतु यह गुण हो रखा स्मर्यते, कैसा हुआ गुणोर्ति संयोगाद्यो सूत्र है, री धातु और संयोगादि रेदंत धातु ये दोनों का गुण होता है, यक परे हो या लिंग परे हो ऐसा बोलता है। यहां पर संयोगादि रेदंत धातु ये स्मृत धातु उसको गुण हो रखा है, गुणोर्ति संयोगाद्य सूत्र लगा है स्मर्यते। तो स्मृति के द्वारा सुनाई देता है ये बात, सुनाई पड़ती है जी अंश दिखाई देता है, और स्मृति के द्वारा भी यही है, गीता के द्वारा यही समझना पड़ता है ममैव अंशो जीवलोके कहा हुआ है, इति कैसे ऐसी संगति होगी, तो सिद्धांत का ना ऐसा नहीं है, अंशांग से नहीं है कैसा एकत्व तो प्रत्यार्थ परत्वात। ये जो परमात्मा से माने जीव को निकलना, अग्नि से चिंगारी निकलना जो कहा जाता है, एकत्व तो निश्चय ज्ञान के लिए है, निश्चय एकत्व तो निश्चय कराने में तात्पर्य श्रुति का। जीव जो है परमात्मा से अभिन्न है इसमें तात्पर्य है। एकत्व तो प्रत्यार्थ प्रत्यवन निश्चय एकत्व तो निश्चय के लिए परक है श्रुति, एकत्व तो निश्चय परक श्रुति है। ये जो अंशांशी कहने वाली श्रुति छेदमर की टिप्पणी है, एकत्व तो निश्चय रूपे अर्थे श्रुति स्मृति तात्पर्यवत्वा। एकत्व तो निश्चय स्वरूप जो विषय है उसमें श्रुति या स्मृति का तात्पर्य होने से एकात्म प्रतिपत्त्यर्थत्वा दिया, बट एकात्म दोनों एक ही है ऐसा कहने के लिए श्रुति स्मृति है, भेद के लिए नहीं अभेद के लिए है। आइए भाष्य में कहते अग्निर् विश्वलिंगो अग्निरेव इति एकत्व प्रत्यारो लोक दृष्टो लोके। लोक में ऐसा देखा ही पड़ता है, अग्नि के जो चिंगारी होती है अग्नि ही है ऐसा लोग बोलते हैं। अग्नि के चिंगारी से अग्नि से भिन्न नहीं मानते लोग, अग्नि के चिंगारी को जल बोलते हैं कोई, क्या बोलते हैं अग्नि ही बोलते हैं। लोग में ऐसा ज्ञान होता है अग्नि के चिंगारी को अग्नि से निकला है अग्नि ही कहते हैं, यही दृष्टांत दे बोला। अग्निर् विस्फुलिंग, अग्नि का जो विस्फुलिंग है चिंगारी है वह अग्निरेव अग्नि ही है। इति एक प्रत्याहारो दृष्टो लोग, एक मान निश्चय का योग्य होता है लोग में ऐसा दिखाई पड़ता है, अग्नि का चिंगारी अग्नि है लोग ऐसे बोलते हैं। कहा साध की टिप्पणी में कहते हैं अग्नि अभेद निश्चय विषय, अग्नि के साथ अभेद निश्चय का विषय होता है, अग्नि का चिंगारी अग्नि से अभेद है यही निश्चय का विषय होता है लोक में। उसी प्रकार तथा माने तथा ही वह ऐसे समझना है यहां अंशांशी भाव भी ऐसे समझना तथा अंशो अंशी अंशो अंशिना एकत्व प्रत्यार अंशिना तृतीया। अंश जो है अंशी के साथ एकत्व ज्ञान के लिए है, ये जो गीता में ममैव अंशो जीव लोके जीव सना था, अंश जो है अंशी के साथ एकत्व ज्ञान के लिए है, एकत्व निश्चय के लिए ही कहा गया है अंशांशीवाद। जैसे अग्नि के चिंगारी को लोक में अग्नि ही बोलते हैं उसी प्रकार अंश से निकला हुआ जो अंशी होगा, अंशी से निकला होगा जो अंश होगा वह अंशी ही है, यह कहने में तात्पर्य है अन्य नहीं। एक कहा एक नंबर की टिप्पणी अभेद निश्चय विषय अंशना एकत्व प्रत्याहार कहा था, अभेद निश्चय का विषय है जो अंश जो है अंश के साथ अभेद निश्चय का विषय है, यही बताने में तात्पर्य स्मृति का। जो अंशांश भाव आदि दो बोलती है स्मृति उसमें एकत्व निश्चय के लिए है, भेद निश्चय के लिए नहीं। तत्रैवं सति उस स्थिति में अब ऐसे होने पर विज्ञान आत्मनः जो जीवात्मा है विज्ञान आत्मा इसका परमात्म विकार विकार अंशत्ववाचका शब्द जो शब्द परमात्मा का विकार कहने वाले हैं अथवा अंश कहने वाले जो शब्द श्रुति स्मृति में है, तो विज्ञानात्मा मान जीव का विज्ञान आत्मा है जीव का परमात्मा विकार अंशत्व वाचक शब्द परमात्मा के विकार या अंश कथन करने वाले जितने वाचक शब्द हैं वो शब्द परमात्मा ऐक्य प्रत्यय आदित सवाह परमात्मा के साथ ऐक्य निश्चय का आदान करने वाले हैं, सब आदान करने के इच्छुक है आदित सवह माने बहुवचन है आदित सु शब्द है आदित सब प्रथमा के बहुवचन है माने आम पूर्वक धाधातु से सन करेंगे आधा स होगा उस स्थिति में द्वित्वादि होगा द्वित्व होने पर अभ्यास का तो लोप होगा अत्र लोपोभ्यास से सूत्र अभ्यास लोप हो जाएगा धा बचा शनि मी मा घू रव लव सक पद पदाम अच्छा इस सूत्र आता है भूसंग धातु हमारे पास है धा धातु उसको इस आदेश होगा आकार को इस बनेगा धिस बन जाएगा आगे सन का सकार सस्य आर धातु भी लग जाएगा धित सा बन जाएगा उसके बाद सनासन से भिक्षा उस सूत्र से ऊ प्रत्यय लग जाएगा तो बन जाए अतोलोप लगेगा धित्सु बनेगा बहुवचन में धित सब तत्रैवं सति ऐसा होने पर माने एकत्व ज्ञान निश्चय के लिए प्रत्यय हैं जैसे अग्नि से निकला हुआ चिंगारी को अग्नि ही कहते हैं लोग उसी प्रकार जो अंश होता है अंश के साथ अभेद करने के लिए स्तुति का तात्पर्य है विकार विज्ञान आत्मना परमात्मा विकार अंशत्ववाचक शब्द ये जो जीवात्मा को विज्ञान आत्मा को परमात्मा का विकार अंश बात कथन करने वाले जितने शब्द आएंगे श्रुति स्मृति में जितने भी शब्द होंगे, शब्द बहुवचन है, जितने शब्द आएंगे जहां जहां आएंगे, कहीं विकार बोलते हैं कहीं अंश बोलते हैं, ये शब्द शब्द परमात्मैक्य प्रत्यय आदित शब, परमात्मा के साथ एकत्व निश्चय का आधान करने की इच्छुक है शब्द सारे, ऐसे इच्छुक है ये, ऐसी स्थिति है। दो नंबर की टिप्पणी में कहते हैं एकात्म प्रतिपत्ति अर्था इति आवत है, एकात्म ज्ञान के लिए ही है प्रत्यय, जैसे अग्नि से निकले चिंगारी अग्नि ही है, इसलिए उपाधि के कारण परमात्मा से निकला हुआ जो विज्ञानात्मा है उपाधि के कारण निकला, वास्तव में नहीं निकलता वो, वही है वो, तो वो भी परमात्मा ही है। जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब बिंब ही है वो, बिंब से अतिरिक्त नहीं है, यही है। यही सिद्ध करने के लिए सारे शब्द होते हैं, जितने भी अंश बताने वाले शब्द, अंशांशी बताने वाले शब्द, विकार विकारी बताने वाले शब्द, सर्व का तात्पर्य उसी में एकत्व ज्ञान के लिए है, भेद ज्ञान के लिए नहीं। उपक्रम उपसंहारा ध्यान से कहते हैं, श्रुतियों का जो उपक्रम है आरंभ है और उपसंहार जहां होता है, ये दो के द्वारा भी निश्चय किया जाता है कहां से आरंभ हुआ कहां समापन होता है। तो उपक्रम में एक ही परमात्मा, सारी श्रुतियों में एक ही परमात्मा, सदैव सौंदर्यमग्रे आशीत, जहां भी देखते हैं पर एक ही परमात्मा को दिखाती है श्रुति, और बीच में अध्यारोप करती है, सब निकले हैं करके बोलती है, बाद में फिर बाद करती है, अपवाद करती है, फिर उसी एक में जाता है। वेदांत की प्रक्रिया है एक से आरंभ करके अनेक बनाना और अनेक को एक में समावेश कर देना, ये वेदांत की प्रक्रिया यही है। उपाधि के कारण एक को अनेक बनाना और उपाधि हटा करके अनेक को एक बनाना, यही है वेदांत की प्रक्रिया। एक बनाना नहीं, एक ही था वो, एक ही है, दिखाना केवल समझाने के लिए। उपक्रम उपसंहाराभ्याम से, उपक्रम और उपसंहार को देखते हुए भी सिद्ध होता है जीवात्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। सर्वासु ही उपनिषदसु, सारे उपनिषदों में, केवल बृहदारण्य की बात नहीं, जितने भी उपनिषद पढ़ेंगे आप, सर्वासु उपनिषदसु, सारे उपनिषदों में पूर्वम एकत्व प्रतिज्ञाया, पहले सृष्टिवाक्य जहां भी आएंगे पहले एकत्व का ही प्रतिज्ञा करती है श्रुति, जैसे सदैव सौम्य वग्रे आशीत इत्यादि, एकत्व का प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञाया एकत्व। तीन नंबर की टिप्पणी कहा, जीव परयो एकत्व, किसका एकत्व, जीवात्मा परमात्मा की एकत्व की प्रतिज्ञा करके शुरू में प्रारंभ में सारी श्रुतियों में यही प्रक्रिया है। प्रतिज्ञाय दृष्टान्त हेतुविष्ट परमात्मनो विकार अंशांशित्व जगत प्रतिपाद्य, दृष्टांत दे करके, यहां दुद्धुभी आदि का दृष्टांत देंगे आगे चतुर्थ ब्राह्मण में दृष्टांत के द्वारा, और हेतु जन्यत्व हेतु, परमात्मा से पैदा हुई ऐसा है, परमात्मा जनक है ये जन्य है ऐसा हेतु, दृष्टांत और हेतु के द्वारा, दोनों के द्वारा परमात्मनो विकार विकार अंशादित्व जगत प्रतिपाद्य, परमात्मा का विकार अथवा अंश आदि जगत को प्रतिपादन करेंगे, जगत को दिखाएंगे परमात्मा का विकार है, विवर्त विकार और परमात्मा का अंश ऐसा दिखाएंगे, श्रुति दिखाती है ऐसा प्रतिपादन कर, पुनर् एकत्व उपसंहरती, आगे जाकर के फिर एकत्व का ही उपसंहार करती है, एक से अनेक बनाना आरोप करके, उपाधि के द्वारा आरोप करके, फिर उपाधि को हटा करके एक ही बनाना, सारे श्रुति यही काम करती है, एकत्व ही प्रतिपादन, जीव परमात्मा को एकत्व तो पहले आरंभ कर और बीच में फिर परमात्मा के जीवात्मा को निकलना दिखाकर फिर आगे जाकर के एकत्व के उपसंहार करती है, सारी स्तुति श्रुतियों की प्रक्रिया ऐसी है। कहा चार पांच की टिप्पणी, चार में कहते हैं दुंदुभ्यादि भी, दुंदुभी आदि के सब यहां दृष्टांत देंगे, नगाड़ा जो होता है ना पुराने जमाने में मंदिरों में होते थे, नगाड़े बजते थे, उसको दुंदुभी कहा जाता है, तो उसमें जितने जो उसमें शब्द निकलते हैं सब शब्दों को पकड़ना संभव नहीं है, दुंदुभी को पकड़ने का तो शब्द शब्द पकड़ा जाता है, इस प्रकार जगत को गिन करके कभी संभव नहीं होगा, नाम रूप गिन के संभव नहीं, कितने हैं कितने पदार्थ हैं कहां कहां कैसे कैसे आकार में हैं, किंतु नाम रूप जिससे बना है उसको पकड़ेंगे तो सब पकड़े जाएंगे, किससे बना है परमात्मा से, दुंदुभी मतलब होता है, दुंदुभी ये इसका नाम है, ये माने नगाड़ा जो बजता है मंदिरों में, बड़े बड़े नगाड़े होते थे पहले जमाने में मंदिरों में बजते थे, उसको दुंदुभी कहते हैं, दुंदुभी एक सांप का नाम भी होता है, या दुंदुभी सांप का नाम नहीं है, शिक्षा प्रतिशेष का नाम भी दुंदुभी होता है, वो नहीं है, तो दुंदुभी दृष्टांत है इत्यादि के द्वारा, दुंदुभी आदि कहा, दुंदुभी आदि दृष्टांत के द्वारा पांच में कहा तज्जन्यत्व परमात्मा सज्जन रूप है, परमात्मा से जन्य जो होता है परमात्मा ही होता है, जैसे मिट्टी से जन्य घट मिट्टी ही होता है, ये हेतु दिया सारे स्मृति में ऐसा हेतु देकर। उसके बाद परमाधिकार अंशादित्व जगत प्रतिपाद्य, परमात्मा जगत को परमात्मा का विकार प्रतिपादन करके अथवा अंश प्रतिपादन करके। उसके बाद पुनर् एकत्व उपसंहारति, आगे जाकर फिर एकत्व उपसंहार है, सारी श्रुतियों में यही है, सर्वास्त श्रुति सूचक बोल दिया, सभी श्रुतियों में एक प्रक्रिया है, पहले एकत्व दिखाना, बाद में अनेक दिखाना, फिर बाद में एक बना, सारी श्रुतियों की तात्पर्य है। तद यथाई भैया उसको यही देखो, इसी वृद्धारणी में देखो, उपक्रम में एक दिखाना और बीच में अनेक दिखाना, फिर उपसंहार में एक दिखाना, यही बता दो, यही देखो तब तक वृद्धारण में देखो। यह माने इसी उपनिषद में छह नंबर की टिप्पणी है ना, यह युवा अत्र उपनिषद ही इसी उपनिषद में, इसी में चतुर्थ ब्राह्मण और पंचम ब्राह्मण में आएगा, चतुर्थ अभी तो हम माने ये प्रथम ब्राह्मण में चल रहे द्वितीय अध्याय के, चतुर्थ ब्राह्मण जो मैत्रेयी ब्राह्मण में दुंदुवित आदि का दृष्टांत देंगे, और पंचम ब्राह्मण जाकर के एक बनाएंगे सबको मधु ब्राह्मण में, स्थिति है। एक अन्य जाते हैं यह ही बतावत इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये चतुर्थ ब्राह्मण में मंत्र आएगा, इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये जो कुछ भी दिखता है ना ये एक आत्मा ही है, ऐसा पहले दिखाना, ऐसे दिखाती है स्थिति, इदम सर्वम ये जो कुछ प्रपंच दिखता है आत्मा ही है, इदम सर्वम यदयम आत्मा ये जो कुछ भी है आत्मा ही है, ऐसा आरंभ करके सात नंबर की टिप्पणी में कहा, माने दो चार सात, माने इसके हम द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में अभी चल रहे हैं, चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में ये बात कहेंगे, यद इदम सर्वम यदयम आत्मा, इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये स्तुति आएगी चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में, मैत्री ब्राह्मण में, यहां से आरंभ होगा, ये उपक्रम होगा, यहां यह आरंभ होगा। ठीक है, इदम सर्वम यद मैं अतीत प्रतिज्ञा है, ऐसा प्रतिज्ञा करके एक ही आत्मा ऐसा प्रतिज्ञा करेंगे, चतुर्थ ब्राह्मण प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा करके उत्पत्ति स्थिति लय हेतु दृष्टांत, जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय उसी में ये दृष्टांतों के द्वारा, जैसे मिट्टी आदि का दृष्टांत देंगे, घट आदि जो उत्पत्ति कहां से होते हैं, मिट्टी मिट्टी मिट्टी से उत्पन्न होते हैं, कहां रहते हैं और किसमें नष्ट होंगे, मिट्टी में, ये दृष्टांत देकर के, तो परमात्मा से होने वाले जगत भी परमात्मा ही विलय होगा, जैसे मिट्टी से उत्पन्न होने वाले घट उत्पन्न भी हुआ तो मिट्टी में ही हुआ और रहा भी मिट्टी में ही रहा और लय भी होता है, इसी प्रकार ये जगत भी जो परमात्मा से उत्पन्न होने वाले जगत है यह भी परमात्मा ही, परमात्मा से ही ये पैदा हुआ, परमात्मा में ही है, परमात्मा में लीन होगा, ऐसा सिद्ध किया है। ये कहा उत्पत्ति स्थिति लय हेतु दृष्टांत, ऐसे दृष्टांतों के द्वारा आठ नंबर टिप्पणी में कहा उक्त ही दृष्टांत ही दृष्टांतों के द्वारा विकार विकारित्वादि, विकार और विकारित्वादि का प्रतिपादन करके परमात्मा को विकारी और जगत को विकार ऐसा प्रतिपादन आदि से लेना अंशांशी आदि प्रतिपादन करके एकत्व प्रत्यय हेतु, एकत्व ज्ञान के हेतु हैं जितने भी हेतु हैं उनको प्रतिपाद्य, एकत्व ज्ञान के प्रतिपाद्य प्रतिपादक हेतु जितने उनको भी प्रतिपादन करके, उसके बाद अंतिम में पंचम ब्राह्मण में जाकर के बोली ये स्तुति, माने मधु ब्राह्मण में अनंतरम अवाह्यम अयमात्मा ब्रह्मा इति उपसंहरिष्यति, ऐसा उपसंहार करके पंचम ब्राह्मण में, हाँ जो भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं, जिसको परिछिन्न को भीतर बाहर कहा जाता है, जैसे शरीर परिछिन्न है अभी इसके भीतर हो गया, बाहर जाएगा तो बाहर हो जाएगा, परिछिन्न वस्तु भीतर बाहर होते हैं, जो अपरिछिन्न आत्मा अनंतरम वायु भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं सर्वत्र है, ऐसा होता है, ऐसा कहा अंतिम में जाके कहा अनंतरम अबाह्यम जो भीतर बाहर शून्य है, ऐसा अयम आत्मा ब्रह्म यही आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा कहेंगे जो ब्रह्म पहले भी यही था, इदम सर्वम यदम आत्मा ऐसा करके आरंभ किया था, अंतिम यही बोलेंगे अयम आत्मा अयम ब्रह्म यही है, अयम आत्मा ब्रह्म यही आत्मा ब्रह्म है, पंचम ब्राह्मण में जाकर के बताएंगे ऐसे मधु ब्राह्मण में, माने आरंभ में ऐक्य प्रतिपादन करना है और बीच में जगत की सृष्टि दिखानी है और अंतिम में फिर अयम आत्मा ब्रह्म यह आत्मा ब्रह्म ही है, ऐसा पंचम ब्राह्मण में बोली गई स्तुति यहां तो ये है। इति उपसंगरिषति कहा नौ की दस की ग्यारह की टिप्पणी। नौ में कहते हैं कार्य कारण जाति व्यक्ति वर्जितम अनंतरम अबाह्यम का अर्थ, कार्य कारण भाव से रहित यही आत्मा एक आत्मा है, कार्य कारण भाव रहित जाति व्यक्ति और जाति और व्यक्ति से रहित गुण गुणी माने जाति और व्यक्ति भी नहीं है, जैसे जाति और व्यक्ति समवाय समुद्र से रहने वाले होते हैं ऐसा भी नहीं, रहित है एक ही है कहना है। ग्यारह में कहते हैं उपनिषद कहा ग्यारह में दो पांच उन्नीस में उपसंहार करेंगे, दो चार सात में आरंभ करेंगे उपक्रम और आगे फिर अंशांशी भाव विकार भाव दिखाएंगे और अंत में जाकर उपसंहार करेगी स्तुति यहीं पर करेगी। तस्मात इसी से इस कारण से उपक्रम उपसंहाराभ्याम, उपक्रम उपसंहार को लेकर के अर्थ निकाला जाता है, एक देश को लेकर के कभी भी अर्थ नहीं लेकिन निकाला जाता, उपक्रम और उपसंहार दोनों को लेकर ही अर्थ निकाला जाता है। तस्मात उपक्रम उपसंहाराभ्याम, उपक्रम और उपसंहार के द्वारा अयम अर्थो निषेधे, यही इसी विषय का ज्ञान होता है। क्या विषय ज्ञान? जीवात्मा परमात्मा में भेद नहीं है, अभेद है, यही विषय का ज्ञान होता है। निषेधे परमात्मा ही तत्व प्रत्यय दृढ़, परमात्मा के साथ जीवात्मा आपका एकत्व निश्चय का दृढ़ करने के लिए, दृढ़ शब्द से इमनित प्रत्यय करेंगे तो दृढ़िमन बनेगा, चतुर्थी का एक वचन दृढ़िमने, दृढ़ करने के लिए मजबूत करने के लिए, ये परमात्मा ही है ऐसा सिद्ध करने के लिए। परमात्मा ही तत्व प्रत्यय दृढ़िमने, परमात्मा के साथ एकत्व निश्चय का दृढ़ कर दृढ़ता के लिए उत्पत्ति स्थिति लय प्रतिपादिकानी प्रतिपादकानी वाक्यानी थी, ये जो वाक्य किसके लिए है, उत्पत्ति स्थिति लय बताने वाले वाक्य किसके लिए, जीवात्मा को परमात्मा के साथ एकत्व ज्ञान के दृढ़ता के लिए, ये समझना चाहिए, भेद दृष्टि भेद ज्ञान के लिए नहीं, एकत्व ज्ञान के दृढ़ करने के लिए ये उत्पत्ति स्थिति लय वाले वाक्य हैं श्रुतियों में, स्मृतियों में, श्रुतियों में जहां भी हों। एक अन्यथा वाक्य वेद प्रसंगाच, नहीं तो क्या होगा, उपक्रम में एकत्व तो बताना, जैसे सदैव सौम्यदमग्र आशित आदि एकत्व तो बताना और बीच में आकर के फिर अनेक मानना वाक्य भेद हो, यदि संभव हो एक वाक्य तो वाक्य भेद करना दोष माना गया है मीमांसा में, एक ही वाक्य है इसका, जो भी सृष्टि आदि परक वाक्य के जितने भी है वो परमात्मा के साथ इस जीवात्मा को एकत्व तो बताने के लिए तात्पर्य है, दृढ़ करने के लिए, जैसे अग्नि से निकलने वाली चिंगारी अग्नि ही होती है, उसी प्रकार परमात्मा से निकला ये जीव उपाधि के कारण निकला है, अग्नि से चिंगारी नहीं निकलती, वो भी उपाधि के कारण निकली है, वो कैसे उपाधि क्या है, जो गोल है ना छोटी छोटी जो ईंधन है वो उपाधि है उसकी, यदि ईंधन न होती निकलने वाली तो वो अग्नि निकलना संभव नहीं था, माने कोयले का टुकड़ा है वो ईंधन है, वो अग्नि नहीं है, वो अग्नि तो जो है जलाने की शक्ति अग्नि है, वहां जो कोयले का टुकड़ा होता है वो खंड होता है वो नहीं है, अग्नि नहीं है, वो तो ईंधन है उसका। इसी प्रकार उपाधि के कारण जीवत्व तो भास रहा है, वास्तव में परमात्मा ही है, यही निश्चय करने के लिए अन्यथा वाक्य भेद प्रसंगात, यही नहीं तो क्या होगा, उपक्रम में एक बताना और आगे जाके द्वैत बताना, माने विज्ञानात्मा परमात्मा भेद करना, वाक्य भेद होगा, यदि एक वाक्य संभव हो तो वाक्य भेद करना दोष माना गया है मीमांसा में, ये कहा। ठीक है, देखें तयोर गतिम आह, हाँ वो दोनों श्रुतियों की गति बताते हैं, श्रुति और स्मृति की, तयो माने श्रुति स्मृति हो, श्रुति और स्मृति की गति बताते हैं सिद्धांत, पूर्वाज ने कहा था तब ये जो अभेद हो यदि तो क्षुद्र विस्फुलिंग आदि जो श्रुति है और ममैवांश स्मृति है इसकी क्या गति होगी, विषय क्या होगा इसका, पूछा तो कहते हैं उन दोनों की गति बताते हैं श्रुति स्मृति की, तयो सप्तमी दो वचन, श्रुति स्मृति दोनों के षष्ठी का दो वचन है, उनकी गति कहते हैं सिद्धांत, विषय बताते हैं। नौ कहा एकत्व प्रत्ययार्थत्व परत्वार, कहा एकत्व ज्ञान परक वाक्य है ये, एकत्व ज्ञान परक वाक्य है, अग्नि का चिंगारी अग्नि से अभिन्न है, लोग ऐसे बोलते हैं कहते हैं विस्फुलिंगे दर्शितम न्यायम सर्वत्र अंश मात्रे अधिदिशति, कहते हैं देखो विस्फुलिंग में जो युक्ति बताई, लोग में क्या बोलते हैं अग्नि से निकलने वाले चिंगारी को क्या कहते हैं, अग्नि, भाष्य नहीं कहा था अग्निरी विश्वलिंगो अग्निरेव इति एकत्व प्रत्याहारो लोके दृष्टा दृष्टो लोके लोक में ऐसे दिखाई देता है। अग्नि से निकलने वाली चिंगारी को लोग क्या मानते हैं, अग्नि ही कहते हैं। ठीक इसी प्रकार विश्वलिंगे दर्शितम न्यायम, ठीक आपने कहा अग्नि के चिंगारी में दिखाया हुआ जो युक्ति है, दिखाई गई युक्ति है उसको सर्वत्र अंश मात्र अधिदेशति, सारे श्रुतियों में जहां अंश कहेंगे उसमें अधिदेश करते हैं, जैसे वहां वैसे यहां भी है। जैसे अग्नि से निकलने वाले को लोग में अग्नि ही बोलते हैं, तो परमात्मा से निकलने वाले को परमात्मा ही कहा जाएगा, भिन्न होना संभव नहीं है। यही है तथाच इत्यादि कहा। तथाच अंशो अंशिना, अंश जो है अंशी के साथ एकत्व प्रत्याहार, एकत्व ज्ञान के लिए है। जो अंश बताया जीवात्मा को परमात्मा का अंश बताया, एकत्व ज्ञान के लिए है। जैसे अग्नि से निकलने वाली चिंगारी अग्नि ही कहते हैं लोग में, ठीक इसी प्रकार जहां जहां श्रुति स्मृति में अंश कहा जाता है वो परमात्मा के साथ एकत्व ज्ञान के लिए है। दृष्टांते यथोक्त नित्या स्थित दार्ष्टांतिक माह, दृष्टांत इस प्रकार हो गया, अग्नि से निकालने वाले को दृष्टांत बना दिया। अग्नि से निकालने वाले चिंगारी को लोक में कहते हैं अग्नि, ये दृष्टांत जो हुआ उसी को, और दार्ष्टांतिक बताते हैं, सिद्धांत बताते हैं। तत्र एवं सती, जब अग्नि से निकलने वाला अग्नि ही होता है उसी प्रकार जब परमात्मा से निकलने वाला विज्ञान आत्मा जो जीवात्मा है वो भी परमात्मा होना, इसके लिए सिद्धांत को बोलते हैं भाषण का। तत्र एवं सती विज्ञान आत्मना परमात्मा विकार अंश अंशत्ववाच का शब्द, परमात्मा का अंश बताने वाले शब्द अथवा विकार बताने वाला शब्द जो आएंगे श्रुति में, जहां जहां भी श्रुति स्मृति में आएंगे, परमात्मैक्य प्रत्यय आदित्य स्वभाव, परमात्मा के साथ एकत्व निश्चय के लिए आधान करने की इच्छुक है। परमात्मा के साथ जीवात्मा एक है ऐसा आधान करना इच्छुक है, ऐसे इच्छुक है सारे शब्द जितने भी शब्द हैं। ठीक है, परमात्मना सह जीवस्य एकत्व विषयम प्रत्ययम आधारितुम इच्छन्ति इति तथोक्तः, यही है परमात्मा एकत्व प्रत्यय आदित्य स्व है ना, बहुव्रीहि समास करना चाह रहे हैं। परमात्मना सह परमात्मा के साथ जीवस्य जीव का एकत्व विषयम, एकत्व का एकत्व विषय प्रत्ययम माने निश्चयम, जो प्रत्यय निश्चय है वह आधातुम इच्छन्ति, आधान आधान करना चाहती है, स्थापित करना चाहती है सारी श्रुति परमात्मा के साथ जीवात्मा को एक करना चाहती है। ऐसे शब्द जितने भी विकार बताने वाले शब्द आएंगे, चाहे वो अंश बताने वाले शब्द आ जाए, सब शब्द ये आधान करने की इच्छा करते हैं, सारे शब्दों की इच्छा यही है। यही कहा तेरे की टिप्पणी में कहते हैं निश्चयम, ये कहते हैं निश्चय, उसको इसको कहा निश्चयम बोल दिया, प्रत्यय का अर्थ निश्चय, टीका में प्रत्यय शब्द दिया था उसका अर्थ निश्चय है, निश्चय आदान करने की इच्छा रखते हैं वो शब्द। टीका में तेषाम एकत्व प्रत्ययवता प्रत्ययावता अहेतुत्व हेत्वंतर महा, तेषाम एकत्व प्रत्यय अवतार हेतुत्व हेत्वंतरम संग्रहणाती कहते हैं, तेषाम वाक्यानाम वो जो वाक्य थे जीवात्मा को परमात्मा का विकार बताने वाले वाक्य जित स्मृति में आते हैं, स्मृति में आते हैं अथवा अंश बताने वाले वाक्य आते हैं, तेषा माने वाक्याना यही है, तो तेषाम एकत्व प्रत्यय प्रत्यय अवतार अवतार हेतु थे, वो एकत्व ज्ञान के अवतरण के हेतु हैं, सीढ़ी है वाक्य एकत्व ज्ञान के प्रतिपादन करने के लिए सीढ़ी है, उसमें हेतु माने थे हेत्वंतरम संग्रह, अन्य हेतु का भी संग्रह करते हैं। ये कहते हैं चौदह की टिप्पणी में कहा सृष्टिवाक्यानाम एकात्म प्रतिपत्तो तात्पर्य बनते हैं, सृष्टिवाक्य जितने भी है ना एकात्म में भी तात्पर्य रखते हैं, इसके लिए अन्य हेतु भी है, एक हेतु तो बता दिया जैसे अग्नि से निकलने वाले चिंगारी को लोग में अग्नि कहते हैं, ठीक इसी प्रकार परमात्मा से निकले हुए विज्ञानात्मा को परमात्मा कहते हैं, एक हेतु हो गया, अन्य हेतु भी देते हैं इसका क्या हेतु है, तो कहा उपक्रम उपसंगाराभ्याम, श्रुतियों में आरंभ कहां से होता है और उपसंगार समाप्ति कहां होती है, प्रकरण को लेकर के अर्थ निकालना होगा, संदंश न्याय बोलते हैं इसको, बीच में कुछ इधर उधर शब्द आए तो उसको नहीं लिया जाएगा, उपक्रम उपसंहार को लेकर होता है, तो उपक्रम उपसंहार अभ्याम जो बोल दिया, श्रुतियों में उपक्रम और उपसंहार को देखते हुए भी यह सिद्ध होता है परमात्मा से निकला हुआ जीवात्मा परमात्मा ही है, भिन्न नहीं है, यही कहना है। तदेव स्फुटाई थे, वही उपक्रम उपसंहार को ही स्पष्टीकरण करते हैं। टीका में बोला तदेव स्फुटाई थी, तदेव माने उपक्रम उपसंहार हो गए, उपक्रम उपसंहार को ही स्पष्टीकरण करते हैं। पंद्रह की टिप्पणी में कहा संग्रहितम हेतुत्व एवं, संग्रहित जो हेतु है ना उपक्रम उपसंहाराभ्याम हेतु दिया था, तो हेतु गई आगे व्याख्या करते हैं। कहा सर्वाशु, कहा एक उपनिषद की बात नहीं, सारे उपनिषद हो गए। उपक्रम उपसंहार को देखते हैं, जब देखने पर परम ये जीवात्मा परमात्मा ही है सिद्ध होता है, बिना नहीं होता। जो अनेक जन्मों से पड़ा हुआ जो खाई है उसको पाटने के लिए है शब्द सारे। अरे भाई तू भिन्न नहीं है, अभिन्न है, ये कहने के लिए है सब, इसके लिए है। सर्वासु ही भाष्य में कहा, सर्वासु ही उपनिषद, सारे उपनिषदों में पूर्वम एकत्व प्रतिज्ञा, पहले सृष्टि के पहले एकत्व की प्रतिज्ञा करके, प्रतिज्ञा करके दृष्टांत हेतु, दृष्टांत के द्वारा और हेतुओं के द्वारा, जन्य जनकत्व हेतु है, द्वंद्व व्याधि दृष्टांत है, इनके द्वारा परमात्मनो विकार अंशादित्व जगत प्रतिपाद्य, ये परमात्मा का जगत जो है ना विकार अंशादि प्रतिपादन करके, अंश और विकार प्रतिपादन करके जगत को परमात्मा का विकार है या अंश है ऐसा प्रतिपादन करके, अध्यारोप करके, उसके बाद पुनर् एकत्व और संग्रह, फिर वहां पर अपवाद कर देते हैं, एकत्व में संहार करते हैं, जैसे मिट्टी के बने हुए पात्र मिट्टी ही होते हैं अंतिम, यही है, पहले एक ही मिट्टी होगी, बाद में अनेक बनेंगे, घटसरा आबादी बनेंगे, बाद में फिर अपवाद में एक ही मिट्टी होती है, मिट्टी से बने मिट्टी से भिन्न नहीं होते, तंतु से बने तंतु से भिन्न नहीं होते, पट ऐसा ऐसा दृष्टांत देकर हेतु जन्य जनकत्व हेतु दिखाया, मान परमात्मा जनक है, जो जगत है जन्य है, ऐसा दिखाकर बाद में एकत्व के उपसंहार करते, सारी श्रुति में यही है, यही नियम है। कहा टीका में कहते हैं उक्तम अर्थम उदाहरण निष्ठतया विभजते, ये जो कहा हुआ है ना उपक्रम उपसंहार के माध्यम से सारी उपनिषदों में जीवात्मा परमात्मा को ऐक्य बताना ही इष्ट होता है, जो कहा यही जो उक्तम अर्थम जो विषय है पूर्वोक्त विषय को उदाहरण निष्ठतया उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे इसी श्रुति में देखो ना एक उदाहरण बोलना चाहते हैं, इसी वृद्धार्थ में उदाहरण दृष्ट करके विभाग करते हैं। कहा सोलह के टिप्पणी में कहते हैं विवृण दे मान व्याख्या करते हैं उसकी उदाहरण दे करके, जैसे कहा तद यथा, तद यथा यही तावत, यही देखो ना इसी उपनिषद में, यही वो यही इसी उपनिषद में इदम सर्वम यदव आत्मा यहां से आरंभ करेगी, चतुर्थ ब्राह्मण में आएगा, अभी तो हम प्रथम ब्राह्मण में बैठे हैं, इसी का चतुर्थ ब्राह्मण जो मैत्रेय ब्राह्मण है उसमें, उसे सप्तम कंडिका में कहेंगे इदम सर्वम यदव आत्मा, ये जो कुछ भी आत्मा ही है, ऐसा यहां आरंभ करेंगे, एकत्व तो दिखाएंगे आरंभ में, यह होगा उसके आगे। इति प्रतिज्ञा ऐसा प्रतिज्ञा, उत्पत्ति स्थिति लय हेतु दृष्टांत, जैसे उत्पत्ति स्थिति और लय का हेतु दृष्टांत देंगे, जैसे मिट्टी के बने हुए पात्र मिट्टी ही है, उत्पत्ति भी मिट्टी से है, स्थिति भी मिट्टी में है, लय भी मिट्टी में है, ऐसा ऐसा दृष्टांत देकर के वहां चतुर्थ ब्राह्मण में दृष्टांत देकर आगे दृष्टांत। विकार विकारित्व आदि एकत्व प्रत्यय हेतु, जो विकार विकारित्व आदि जितने भी बना, विकार और विकारित्व तो दो बना, परमात्मा को विकारी दिखाया मिट्टी के स्थान पर दिखाया, और जगत को घटादि के स्थान पर दिखाया, विकार के स्थान पर दिखाकर अध्यारोप कर उनका प्रतिपादन करके फिर आगे क्या हो, एकत्व प्रत्यय हेतु, जो एकत्व प्रत्यय का हेतु जितने भी है कारण है ऐसे दिखाएंगे, कई दिखाएंगे। उसके बाद अनंतरम अवाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म, पंचम ब्राह्मण भी आकर के मधु ब्राह्मण भी बोलेंगे अनंतरम अबाह्यम सर्वत्र व्यापक भीतर बाहर रहित जाति व्यक्ति रहित गुण गुणादि भाव से रहित ऐसा सभी आत्मा ही ऐसा दिखाना है। यदयम आत्मा से शुरू है, इदम सर्वम इदयम आत्मा यहां से आरंभ किया, फिर अंत में जाकर एकत्व सिद्ध करेगी श्रुति। ठीक है, यह इति प्रकृत उपनिषद, उपनिषद उक्ति कहा, यही वह कहा था, यह मैंने क्या है इसी उपनिषद में वृद्धार्थ में ही कहा, आदि शब्द विकारित्वादि में भाष्य में आदि लगा हुआ है, आदि से क्या लेना कहते हैं, आदि शब्द अंशांशित्वादि रहते, अंशांशी भाव विकार विकारित्व भाव अंशांशित्व भाव बीच में दिखा करके पहले एक का प्रतिपादन किया और प्रतिज्ञा करके बीच में अंशांशी भाव दिखाना अथवा विकार विकारी भाव दिखाना, फिर बाद में एक ही दिखाना, सारे श्रुतियों का ही थे यही है, तात्पर्य इसी में है। विवृतम संग्रह वाक्यम उपसंगरति, जो संग्रह वाक्य था उसका उपसंगार करते हैं। तस्मात कहा, तस्मात उपक्रम उपसंगाराभ्याम, श्रुति के जो आरंभ है और समाप्ति है, उपक्रम उपसंहार में किसी प्रसंग में ना, प्रसंगों को लेकर के चलना पड़ेगा, एक देश को लेकर के नहीं चलना होगा, जो प्रसंग आया किस प्रसंग में आरंभ हुआ और किस प्रसंग में समाप्त होता है, ये दो को लेकर के पूरे प्रसंग का अर्थ निकाला जाता है, ऐसा होता है। तो तस्मात गाहे, तस्मात उपक्रम उपसंहाराभ्याम अयम अर्थो निश्चय थे, यही अर्थ निश्चय होता है। क्या परमात्मा ही तत्व प्रत्यय, परमात्मा के साथ जीवात्मा का एकत्व ज्ञान, एकत्व निश्चय दृढ़ करने के लिए, दृढ़ करने के लिए उत्पत्ति स्थिति लय प्रतिपादकानी वाक्य जातानी, जितने भी उत्पत्ति स्थिति लय प्रतिपादन करने वाले वाक्य हैं, इसी परमात्मा के साथ जीवात्मा को एकत्व निश्चय का दृढ़ करने के लिए है, ये सिद्ध होता है। अन्यथा वाक्य वेद प्रसंगाच, नहीं तो वाक्य वेद होगा, एक ठीक हमें कहते हैं। तेषाम स्वार्थ निष्ठत्व, तेषाम वाक्याणा, वो जो वाक्य है तेषाम सत्र की टिप्पणी है ना, सृष्टि वाक्याणा, जो सृष्टि वाक्य जो आए हैं, सृष्टि वाक्य स्वार्थ निष्ठत्व, यदि वो अपने में अर्थ में निष्ठा रखते हैं, वो वाक्य अपने अर्थ में तात्पर्य रखते हो वाक्य सृष्टि वाक्य, तो क्या होगा, दोष होगा। क्या दोष होगा, वाक्य वेद दोष होगा। पहले एक कहा, बाद में सृष्टि प्रक्रिया आई, वो भी मानना और ये भी मानना, वाक्य वेद होगा, दो वाक्य बनेगा। तेषाम मैंने सृष्टि वाक्यानाम स्वार्थ निष्ठत्व, यदि अपने में निष्ठा रखते हो, अपने वाचक बनते हो वास्तव में वो, तो स्थिति में दोषम बदन, दोष कहते हुए एकत्व तो प्रत्यार्थे हेतुंतर महा, एकत्व तो ज्ञान के लिए ही, निश्चय के लिए अन्य हेतु भी देते हैं। अन्यथा कहा, अन्यथा वाक्य वेद प्रसंग आज सका, वाक्य वेद की प्रसक्ति होगी, यदि संभव हो एक वाक्य तो वाक्य भेद करना दोष माना जाता है मीमांसा, यही है। आगे टीका में कहते हैं, संभवति एक वाक्यत्वे वाक्य भेदस्य निश्चयते इति न्यायेन उक्तम प्रपंचयति, संभवत एक वाक्यत्वे वाक्य भेदस्य निश्चयते। कुमारिल भट्ट जी का तंत्र वार्तिक में लिखा है, जैमिनी सूत्र के ऊपर सावर भाष्य जी का भाष्य है, सावर भाष्य है, उसके ऊपर टीका है, जैसे वृद्धारण्यक भाष्य के ऊपर में इनका मान वार्तिक है, सुरेश्वराचार्य जी की वार्तिक है, उठी का है वो, इसी प्रकार सावर स्वामी का जो भाष्य है गंगा सूत्र के ऊपर, जैविनी जी का सूत्र है 12 अध्याय सूत्र बनाया है, जैसे पाणिनि जी का सूत्र 8 अध्याय का है, वैसे जैविनी सूत्र 12 अध्याय का है, 12 अध्याय का जैविनी सूत्र है, जिसमें पूर्व मीमांसा की चर्चा, सारी चर्चा है, जिसमें कर्मकांड संबंधी चर्चा है, धर्माधर्म की चर्चा है, 12 अध्याय में वो सूत्र, उसके भाष्य है सावर स्वामी का, सावर स्वामी का भाष्य है, उसके ऊपर में कुमारिल भट्ट जी ने, जैसे सुरेश्वराचार्य जी ने बृहदारण्यक भाष्य के ऊपर वार्तिक लिखी है, वैसे वार्तिक लिखी है, हाँ वो वार्तिक ही है, संभवत्येक वाक्यत्वे वाक्य वेदस्य निश्चयते, ऐसा कुमारिल भट्ट जी ने कहा है वार्तिक में, एक वाक्य संभव होने पर, संभवती सप्तमी का ही वचन, संभवत शब्द है, संपूर्व भू धातु से सत्र करके तो संभवत बनता है, उसके सब तो भी संभवती, एक वाक्यत्व संभवती, एक वाक्य संभव होने पर, संभवती तिंगंत नहीं है, सुबंत है, संभवती सप्तमंत है, एक वाक्यत्व संभवती, एक वाक्य संभव होने पर वाक्य वेद अस्त निश्चित, वाक्य भेद इष्ट नहीं होता, एक वाक्य संभव हो जहां वहां वाक्य भेद करना इष्ट नहीं होता, जहां संभव न हो वहां वाक्य भेद करना पड़ेगा, जहां संभव हो वहां एक वाक्य, जहां संभव हो अनेक वाक्य बनाना इष्ट नहीं होता, ये कहा है। 8 नंबर की टिप्पणी में कहा, तंत्रवार्तिक वाक्य मेरा, तंत्रवार्तिक है ये, कुमारिल भट्ट जी का वार्तिक है ये, उसका वाक्य है ये, यदि न्याय ने इस युक्ति के द्वारा उक्तम प्रपंच थी, इसी को विस्तार करते हैं, माने आरंभ और इसको समाप्ति को लेकर के उपक्रम उपसंहार के बल पर ये जो सृष्टि है, जितने भी सृष्टि है परमात्मा से अभिन्न है, दिखाने के लिए है, जो सारी सृष्टि है तो जीवात्मा भी माने उसी का अंतर्भूत है, परमात्मा से अभिन्न है, ये दिखाने में तात्पर्य इसी में है, इसी के लिए कहते हैं, इसी को जो पूर्व में कहा उसको विस्तार करते हैं, सर्वोपनिषद सु ही भाष्य में कहा, सारे उपनिषदों में, एक उपनिषद की बात नहीं, जितने भी उपनिषद होंगे सारे उपनिषदों में यही है। विज्ञान आत्मना, जो जीवात्मा है ना, जो भेद मान के बैठे हैं मैं परमात्मा नहीं हूं करके बैठा है, ये विज्ञान आत्मा, जो विज्ञान आत्मा है, विज्ञान उपाधि वाला जो आत्मा, मानी बुद्धि उपाधि वाला जो आत्मा है, ये आत्मा इसका परमात्मना एकत्व प्रत्यय विधीयते, परमात्मा के साथ परमात्मना तृतीयांत, परमात्मा के साथ एकत्व निश्चय प्रत्यय के निश्चय ज्ञान का ही विधान किया जाता है, विधीयते विधान किया जाता है, एकत्व निश्चय कराया जाता है सारे वाक्यों सारे उपनिषदों में, यही स्थिति है। विधीयते एक नंबर टिप्पणी है ना, उपदिश्यते, विधीयते माने उपदिश्यते, ऐसा अर्थ का उपदेश दिया किया जाता है सारे उपनिषदों में, जो विज्ञान आत्मा ये जीवात्मा इसको परमात्मा के साथ एकत्व का ही निश्चय कराया जाता है, यही उपदेश होता है अन्य नहीं। इति अविप्रतिपत्ति, इसमें कोई विवाद नहीं है, सारे आचार्य ही मानते हैं, कोई विप्रतिपत्ति में विवाद नहीं है, अविप्रतिपत्ति कोई विवाद नहीं इसमें। सर्वेशा उपनिषदवादी नाम, जितने भी उपनिषदवादी हैं उनमें कोई झगड़ा नहीं है इसमें, जो उपनिषदवादी हैं उनमें कोई झगड़ा नहीं। हाँ पौराणिक आदि झगड़ा करेंगे द्वैत में जाएंगे अलग है, किंतु उपनिषदवादी जो होंगे उनमें कोई विवाद नहीं इसमें, सारे उपनिषदों का तात्पर्य इसी है, विज्ञान आत्मा परमात्मा ही है, इसमें कोई विवाद नहीं है। सर्वेशा उपनिषदवादी नाम, जितने उपनिषदवादी हैं, उपनिषद को मानने वाले जितने हैं, उन सभी वादियों के मत में इसमें कोई विवाद नहीं है, जीवात्मा परमात्मा ही है, ये सिद्ध होता है। ये कहा दो तीन की टिप्पणी में कहते हैं, दो सर्वेशा तथा च ऐक्यम एवं आगमार्थो, श्रुति का अर्थ ऐक्य ही है, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ही पर श्रुति का अर्थ तात्पर्य उसी में है। अखिल वृद्ध सम्मतत्वाद, सारे वृद्धों का सम्मति है इसमें, ज्ञान वृद्ध लोग हैं जो उपनिषदवादी जितने भी हैं उनकी सम्मति है इसमें, सभी माने उपनिषदवादी क्या मानते हैं, जीवात्मा परमात्मा को एक मानते हैं, भिन्न नहीं मानते, उपनिषदवादी यही मानते हैं। इसलिए टिप्पणी में कहते हैं, सर्वेशा वेदांत वाक्यानाम, जितने भी वेदांत वाक्य आएंगे उपनिषद का वाक्य है, वाक्यानाम सभी वाक्यों का ऐक्य महातात्पर्य, ऐक्य में महातात्पर्य है, अवान्तर तात्पर्य अन्यत्र हो किंतु महातात्पर्य ऐक्य में, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य में है तात्पर्य। अभी अवान्तर तात्पर्य में सृष्टियादिपि, पूर्वादि बोलता है महाराज, महातात्पर्य जीवात्मा परमात्मा की एकता में होने पर भी अवान्तर जो वाक्य के द्वारा सृष्टियादि को मानना चाहिए, अवान्तर तात्पर्य वहां सृष्टियादिपि विवक्षित है, सृष्टियादि भी विवक्षित है उपनिषदों में, यह शंका आ गई, विवक्षित वाक्य तद वाक्य ही, सृष्टियादि वाक्यों के द्वारा सृष्टियादि भी विवक्षित है, ऐसा शंका आने पर उत्तर देते हैं, तद कहा तद विधि इत्यादि बोलते हैं, तद विधि एक वाक्य योग्य च संभवती, उसमें एक एकत्व संभव होने पर, महावाक्य में तात्पर्य के द्वारा एक में तात्पर्य आने पर, महातात्पर्य आने पर, वेदांत के द्वारा आने पर, फिर सृष्टि के जो विधान है, तद विधि माने सृष्टि विधि, सृष्टि का जो उपदेश है बीच बीच में, सृष्टि का उपदेश एक वाक्य योग्य असंभवती, उसका विधान भी मानना और एक वाक्य को भी मानना, एकत्व भी मानना सृष्टि को भी मानना, तो क्या होगा, वाक्य भेद होगा संभवत, ऐसा होने पर उत्पत्त्यादि वाक्यानाम वाक्यांतर तो कल्पनायाम न प्रमाण स्थित, इसलिए उत्पत्त्यादि जितने वाक्य हैं उनके वाक्यांतर की कल्पना करने में, अन्य वाक्य हैं कहने में न प्रमाण अस्ति, ऐसा कल्पना में कोई प्रमाण नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं मिलता, एकत्व ही प्रमाण है। एक कहा टिप्पणी और रह गई, ऐक्य विधि, जो ऐक्य विधान है ना जीवात्मा परमात्मा के, जो ऐक्य है ऐक्य विधि तत्वादि वाक्यम, कौन वाक्य ऐक्य विधान करता है, तत्वमसी आदि महावाक्य ऐक्य का विधान करता है, तत्व आदि वाक्यम आदि से अहम ब्रह्मास्मि आदि है, अयमाता ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि वाक्य है, आदि से तत्व आदि वाक्यम, तत्व आदि आदि से अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि वाक्य यही है। ऐक्य विधि, जो ऐक्य का विधान करने वाले वाक्य कौन है, तत्व आदि वाक्य, तत्वमसी आदि महावाक्य, यही ऐक्य विधान करने वाला वाक्य, तेन एक वाक्य तेन योगा माने उसके साथ, उस महावाक्य के साथ एक वाक्य होकर के सब संबंधित होते हैं, पर योग माने शेष शेष तम माने शेषी है आत्मा और शेषी शेषी है जगत, शेष है जगत, अंगामी भाव है ऐसा तस्मिन संभवती ऐसा होने पर माने जगत वाचक वाक्य को आत्मा में ही जोड़ा जाता है, अंग को अंगी में जोड़ा जाता है, इसी प्रकार होने पर संभव होने पर सृष्टियादि वाक्याराम सृष्टियादि अर्थत्व कल्पना नहीं होता। सृष्टियादि वाक्यों का फिर सृष्टियादि में तात्पर्य की कल्पना करना युक्त नहीं है, संगत संगति नहीं लगती है। संभव एक वाक्य होते एक वाक्य संभव होने पर ये कहा तदभेद से अन्यायत्वाद, फिर वाक्य भेद करना अन्याय है, तदभेद में वाक्य भेद करना अन्याय है एक वाक्य संभव होने पर ये कहा। तीन की टिप्पणी का उपनिषद आदि नाम आगम तात्पर्य विराम, श्रुति के तात्पर्य को समझने वाले जितने भी लोग हैं ना उनके मत में जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है, जो श्रुति के गरिमा को समझते हैं मर्यादा को जानते हैं तात्पर्य समझते हैं उनके मत में जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है। ठीक है, कहते हैं अच्छा भाष्य में है तदविधि एक वाक्य योग्य संभवति उत्पत्ति वाक्यान वाक्यांतर तो कल्पना याम न प्रमाण थे। तदविधि एक वाक्य थे जगत का जो विधान हुआ है परमात्मा पहले एकत्व का प्रतिपादन कर जगत का जो विधान होता है सारे श्रुति का तात्पर्य एकत्व विधान में है उपदेश में है। तदविधि एक वाक्य थे उसका जगत के विधान का जो एक वाक्य होने संभवति सती संभव होने पर मान उसी के साथ एक वाक्य होने पर फिर उत्पत्ति आदि वाक्या नाम वाक्यांतर तो कल्पनायाम न प्रमाण मस्तिका। उत्पत्ति आदि वाक्य जितने भी उत्पत्ति जगत को उत्पत्ति बताने वाले वाक्य है उत्पत्ति स्थिति लय बताने वाले वाक्य को वाक्यांतर कल्पना करने में प्रमाण नहीं मिलता कहा। चार के टिप्पणी में कहते हैं प्रमाण का अभाव क्या है तो कहते हैं किंच सृष्टियादि वाक्या नाम स्वार्थ निष्ठत्व, सृष्टियादि वाक्य यदि अपने अर्थ में तात्पर्य रखते हो स्वार्थ निष्ठ होने पर मानम फलम वा कल्पकम, प्रमाण है या फल है कल्पक, यानी अर्थापत्ति का कल्पक क्या है, प्रमाण है कोई अथवा फल है फलम मानम फलम वा कल्पकम नाद्य प्रमाण तो नहीं है ना मानम बोल दिया कहेंगे नहीं फल है ना तो उसको प्रतिपादन करना व्यर्थ होगा यदि सृष्टि आदि वाक्य अपने में तात्पर्य नहीं रखते हैं तो प्रतिपादन करना व्यर्थ होगा, प्रतिपादन है श्रुति में यह फल है ये पूर्वादि बोले तो उसके बारे में उत्तर देते आगे एक कहा। ये कहते हैं न द्वितीय करके बोलेंगे आगे पांच में बोलेंगे न प्रमाण फलांतरम च नास्ती यही कहना है फलांतरम च कल्पयितव्यम न स्यात् वहां जाके अन्य होगा नकार पूर्व से आएगा फलांतर भी कल्पना नहीं करनी चाहिए सृष्टि वाक्य का अन्य कोई फल है जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य को छोड़कर अन्य कोई फल है ऐसी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए यही है। पांच के टिप्पणी में कहा न द्वितीय फल भी नहीं मिलता है सृष्टि वाक्य का अपने का स्वतंत्र कोई फल नहीं उसका, सृष्टि का तात्पर्य यही है माने परमात्मा ही जगत का कारण परमात्मा एकमात्र परमात्मा ही है इसमें तात्पर्य होता है। फलांतरम कहा टिप्पणी में कहते हैं पांच के टिप्पणी में न तत्त कल्पित हूं सक्यम फलांतर की कल्पना नहीं कर सकते सृष्टि वाक्य का अन्य कोई फल है ऐसी कल्पना नहीं कर सकते नहीं किया जा सकता क्यों फलवत सन्निधो अफलम तदंगम मीमांसा का युक्ति है ये फल वाले के सन्निधि में जो आते हैं ना वो क्या होगा अफल होता है अंग जो होता है अफल होता है जैसे दर्श पूर्णमास याग से स्वर्ग मिलता है फल वाले हैं दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम ये देता वाक्य आया दर्श पूर्णमास याग करने से स्वर्ग मिलेगा सकाम भाव से करने से निष्काम भाव से करने से अंधकरण की सिद्धि होगी किंतु उसमें अनुयाज प्रयाज आदि की चर्चा आती है तीन अनुयाज तीन प्रयाज का चर्चा है तो फल वाले के सन्निधि में कहे फल वाले कौन है दर्श पूर्णमास याग उसके सन्निधि में पड़े गए अनुयाज प्रयाज वो क्या होगा अंग है वो अनुयाज प्रयाज के माध्यम से दर्श पूर्णमास याग करना होता है अंग है तो फलवत सन्निधि हो फलवान के फल वाले के सन्निधि में जो पड़ा गया वाक्य है अफलम अफल होगा उसका कोई स्वतंत्र फल नहीं है अनुयाज प्रयाज का दर्श पूर्णवास के साथ में एक और ही फल देगा अफलम तदंगम फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम पूर्व मीमांसा की चर्चा है फल वाले के सन्निधि में जो पढ़ा जाता है वो अफल होगा वो अंग जो होगा अफल होगा उसका फल स्वतंत्र फल नहीं होता ये है। इसी प्रकार यहां भी यही होगा। तो यह फल वाले हैं ऐक्य वाक्य तत्वसी आदि महावाक्य ऐक्य बदाम फल वाले हैं, और उसके सन्निधि में पढ़ा गया सृष्टि वाक्य वह फल है, फल नहीं उसका, सृष्टि में तात्पर्य नहीं है। यही कहा भाष्य में आगे तस्मात उत्पत्त्यादि श्रुतय आत्मैकत्व प्रतिपादन बना। इस पर इस प्रकार उत्पत्ति स्थिति लय बताने वाली जितनी श्रुतियां मिलती है, अंशांशी भाव कहने वाली श्रुति, उत्पत्ति स्थिति लय बताने वाली श्रुति जो मिलती है, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य प्रतिपादन के लिए ही है यह स्थिति। क्यों? इसने द्वैत को मान बैठा है, सामने अज्ञानी बैठा हुआ है, एकाएक तो परमात्मा है कहने से मानने को तैयार नहीं है, जगत को सृष्टि को मान के बैठा हुआ है, उसको कैसे समझाना है, समझाने की तरीका है। जैसे देखो घटादि जो है ना, हाँ अलग है, बने हैं, ऐसा समझाना पड़ेगा। घटादि बने हैं किससे? बने मिट्टी से बने हैं, उपादान कारण से दिखाना, मिट्टी से बनते हैं ऐसा दिखाना। घट बने अमुक बने, माने कार्य हुआ, अवान्तर कार्य हुआ, सब दिखाना, सब बनते गए बनते गए। फिर आगे जा करके घट को दिखाना है, क्योंकि मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है, मिट्टी ही है, मिट्टी ही है। माने ऐसा करने से समझेगा वो, माने ये वास्तव में कार्य नाम की वस्तु होता नहीं, तब समझेगा। एकाएक बोलेंगे नहीं नहीं कार्य जगत नहीं है, नहीं मानेगा, जगत तो भाई करके बैठा हुआ है सामने अज्ञान, उसको अध्यारोप करके हाँ वास्तव है, ठीक है ठीक है, तुम जीव हो, वो भगवान है ऐसा। किंतु तुम कहां से आए हो? भगवान से, हाँ वहां से, परमात्मा से आए हो। कैसे आए हो, कैसे आए हो, क्या कारण है? ये अंधकार उपाधि बन गई तब आए हो। जैसे जल होता है तो चंद्रमा दिखने लगता है, वैसे तुम्हारा स्वरूप यहां भासने लग गया जब ये उपाधि बन गई तब। अब ये उपाधि को हटाओ, जैसे जल को सुखाओ तो प्रतिबिंब क्या हो जाता है? बिंब से अतिरिक्त नहीं होता, ठीक इसी प्रकार तुम भी परमात्मा ही हो। ये कहने में अध्यारोप और अपवाद, अध्यारोप इसलिए करना पड़ा, सामने वाला द्वैत को सत्य मान के बैठा हुआ है, इसलिए अध्यारोप करने की आवश्यकता पड़ी। तात्पर्य उसी में जीवात्मा परमात्मा के ऐके बताने, इस स्थिति का तात्पर्य है यही है। ठीक है, देखिए किंच तेषाम स्वार्थ निष्ठत्व, तेषाम माने सृष्टि आदि वाक्यानाम, जो सृष्टि आदि वाक्य उनका स्वार्थ निष्ठ हो, यदि अपने में तात्पर्य रखते हो सृष्टि वाक्य, उस स्थिति में श्रुत फलाभाव, उसमें कोई फल नहीं सुनाई पड़ा है, सृष्टि को करने से कोई फल नहीं सुनाई नहीं पड़ा, श्रुत फलाभाव। हाँ परमात्मा जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान से तो मोक्ष फल सुनाई पड़ता है, बंधन की समाप्ति मुक्ति फल सुनाई पड़े, सृष्टि के कथन से क्या फल मिलने वाला है? फल सुनाई नहीं पड़ा, केवल सृष्टि सुनाई पड़ी है वाक्यों में, फल नहीं सुनाई पड़ा सृष्टि वाक्य से। तेसा माने सृष्टि वाक्य, आराम नव की टिप्पणी में कहा सृष्टि वाक्य जितने भी है इनमें श्रुतियों में जहां जहां सृष्टि वाक्य आते हैं इनमें स्वार्थ निष्ठत्व श्रुत फलाभाव, माने माने अपने विषय में निष्ठा रखने पर प्रमाणित होने के लिए श्रुत फल न होने से, फलांतरम कल्पनीय, अन्य फल की कल्पना करनी होगी, श्रुत फल तो है ही नहीं, श्रुतार्थापत्ति नहीं, दृष्टार्थफल। आगे न तो एकत्व प्रत्यय शेषतया तत्फले निराकांक्षेषु कल्पनायुक्ता है, न तो एकत्व प्रत्यय, एकत्व ज्ञान जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान है, सृष्टि आदि परमात्मा से भिन्न नहीं है, यही ज्ञान है एकत्व ज्ञान, यही है एकत्व ज्ञान के शेष रूप से, मैं अंग रूप से, अंगी होगा मुख्य फल होगा परमात्मा ज्ञान, उसके अंग होंगे सृष्टि आदि, इसलिए तत्फले माने सृष्टि आदि फले, सृष्टि आदि वाक्यों का फल में निराकांक्षेषु, निराकांक्षित होने पर तेषु कल्पना न युक्ता, उनमें फिर फल की कल्पना करना युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। एक 10, 11, 12 की टिप्पणियां हैं, 10 में कहते हैं एकत्वम प्रतीयते यद्यः, एकत्व का ज्ञान होता है जिसके द्वारा, किसके द्वारा? ये जगत के द्वारा ही एकत्व का ज्ञान होता है, जगत के माध्यम से ही होता है, जैसे मिट्टी के बने पात्र मिट्टी ही है, इस प्रकार ये जगत परमात्मा ही, परमात्मा से बने तो परमात्मा ही है, इसी के माध्यम से ज्ञान होगा। ये उपाय है, उपेय है परमात्मा ज्ञान, और ये उपाय है, इसके बिना एकाएक जा नहीं सकता, वहां वहां जाने की सीढ़ी है। ये कह रहे हैं एकत्व प्रतीयते यद्य, 10 की टिप्पणी में कहा एकत्व का निश्चय होता है जिनसे, जिनसे होगा तानी एकत्व प्रत्यानी, उन्हीं को एकत्व प्रत्यय बोल दिया, प्रत्यय बोल दिया है वाक्यान तत्शेषतया, उसके अंग रूप से, अंगी रूप से यही होगा उसके शेष होने से। एकत्व प्रत्यायकत्व प्रत्यय का तत्व आदि तत्वमसी आदि वाक्यम, एकत्व का निश्चायक वाक्य कौन है? तत्वमसी आदि महावाक्य शेषता उसके शेष रूप से इति आवा, उसके अंग रूप से तो फल फल होंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है स्वतंत्र फल न होने पर भी उस माने महाफल जो एकत्व ज्ञान का फल होता है, मोक्ष फल होता है, उसके अंग रूप से तो इनका भी ज्ञान होगा, फल होगा, ये शंका है। फलवत् सन्निधौ अफलम तदंगम इति न्याय भाष्य। सिद्धांत कहते हैं कि देखो भाई इनका फल नहीं होता, फल वाले के सन्निधि में जो पढ़ा जाता है जो अंग होता है उसका फल नहीं होता, फल नहीं होता। इसका सृष्टि वाक्य में कोई तात्पर्य नहीं है, सृष्टि में तात्पर्य नहीं, सृष्टि वाक्य का फल फल नहीं है। हाँ, जीवात्म सृष्टि जगत और परमात्मा का ऐक्य ज्ञान से फल है, मोक्ष फल है। आगे ग्यारहवीं टिप्पणी का स्वार्थनिष्ठ फलत्व स्वतंत्र फले कहा, स्वार्थनिष्ठ फल उस दृष्टि कहा, स्वतंत्र फल इनमें नहीं देखा गया। एक दृष्टि सती अदृश्य कल्पना अनुकाशात कहा था, नहीं बारह की टिप्पणी है ना, नहीं ग्यारह की टिप्पणी, स्वार्थनिष्ठत्व फले स्वतंत्र फले, स्वार्थनिष्ठ फल बने ग्यारह में कहा, तत्फले बने स्वार्थनिष्ठ फल, सृष्टि के वाक्य में जो फल है वो स्वतंत्र फल नहीं है, निराकांक्ष है वो। बारह में कहा तत्कल्पना मैंने फलांतर कल्पना न युक्ता कहा, फलांतर की कल्पना करने युक्त नहीं है। आगे टीका में कहते दृष्टे सती अदृष्ट कल्पना अनवकाशा तृतीया, जब दृष्ट है मोक्ष फल जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान से फल दृष्ट है, तो अदृष्ट फल जो सृष्टि वाक्य में नहीं दिखा फल की कल्पना करना अन्याय है। दृष्ट फल है तो अदृष्ट फल की कल्पना करना अन्याय है, युक्ति संगत नहीं है। एक तेरह में कहा श्रुते फले, जब फल सुनाई पड़ा है जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य से मोक्ष फल सुनाई पड़ता है, तो यह अदृष्ट फल की कल्पना सृष्टि वाक्यों की फल की कल्पना सुनाई नहीं पड़ा श्रुतियों में, तो अदृष्ट फल की कल्पना करना ठीक नहीं है। कहते हैं उत्पत्त्यादि श्रुति नाम स्वार्थ निष्ठत्व असंभव है फलितम उपसंहरी, उत्पत्त्यादि श्रुतियों का ना स्वार्थ में निष्ठा तो फल नहीं है, स्वार्थ निष्ठत्व का अभाव है, असंभव है होने पर फलितम उपसंहरी, जिस पर ने क्या हुआ उसको उपसंहार करते हैं। तस्मात का तस्मात उत्पत्त्यादि श्रुतया आत्मैकत्व प्रतिपादन पर, उत्पत्त्यादि जो श्रुति में उत्पत्ति स्थिति लय बताने वाली जितनी श्रुतियां आती है, बाकी सृष्टि वाक्य जो आते हैं जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य बताने में तात्पर्य रखते हैं, अपने स्वार्थ में तात्पर्य इनका नहीं है, यह समझना चाहिए। सारे वेदांतों की मर्यादा है, उपनिषदों का तात्पर्य यही है। ठीक है, हमें आगे कहते हैं तत्वमस्यादि वाक्यम ऐक्य परम, तत्वमस्यादि वाक्य ऐक्य परक वाक्य है, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य बताने वाला है, एक से भाव ऐक्यम ऐसा है, एक कोई ऐक्य कहा जाता है। तत्वमस्यादि वाक्यम ऐक्य परम, तत्वमस्यादि वाक्य एकता परक है, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य परक है, भेद नहीं अभेद परक वाक्य है। तत्शेष सृष्टियादि वाक्य, उसके अंग है सृष्टियादि वाक्य, इसी के माध्यम से उसको जाना जाता है, जाना जाता है। क्यों? निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है, तो एकाएक उसको मैं बुद्धि जाके आरूढ़ होना संभव नहीं है, तो सीढ़ी है, इनके माध्यम से जाने से वह पहुंचेगा। जैसे मिट्टी से बना हुआ घट, घट आदि जो होते हैं मिट्टी ही होते हैं, अभिन्न होते हैं, एक ही होता है, इस प्रकार परमात्मा से जगत की सृष्टि बताती है श्रुति, उसके आधार से ये जगत जो है परमात्मा ही है, ये किससे कर रहा है, ऐक्य पर कहे उसके लिए यही है। तत्वमसी आदि वाक्यम, तत्वमसी आदि महावाक्य जो है ना ऐक्य पर, एकम एव ऐक्यम ऐसा है, चतुर्वर्णादि स्वार्थ से ऐसा आता है, जैसे चातुर्वर्ण में आश्रित है ना, चतुर्वर्ण चातुर्वर्ण ऐसा ही है, स्वार्थ में से होता है, ऐसा ही है, तो ऐक्य परक है। तच्छ ऐसा माने उसी का अंग है, ऐक्य का अंग है सृष्टि आदि वाक्य में, यदि उगते अर्थ ये बताया गया जो अर्थ अभी तक निश्चय किया हुआ जो अर्थ इस विषय में, द्रविड़ाचार्य सम्मति महा, द्रविड़ाचार्य कहते ना माने प्राणायाम करने के लिए सीधा ऐसे हो जाता था, किंतु ऐसा घुमा करके करना, किसी बातों को घुमा करके लागे बोलना, उसको द्रविड़ाचार्य बोलते हैं, जो मद्रास है ना उसको द्रविड़ देश बोलते हैं, बोलते थे पहले जमाने में, उसका संस्कृत द्रविड़ नाम है उसका, तो द्रविड़ प्राणायाम आदि बोलते हैं, माने एक वाक्य हुए सीधा ना बोल के घुमा के बोलना, उसको द्रव्याचार्य सम्मति कहते हैं, उनकी सम्मति है वो सम्मति, उनकी सम्मति बताते हैं। अत्र कहा अत्र तो संप्रदाय विदा आख्यायिका संप्रदक्षते है, यहां जो संप्रदाय का वेत्ता है, वेदांत के मर्यादा को समझने वाले लोग हैं, माने गुरु शिष्य जो परंपरा है वो संप्रदाय उसी का नाम होता है, तो उसके संप्रदाय का जो वित्ता है आख्यायिका संप्रत्यक्षते सम्यक प्रकार न प्रत्यक्षते, सम्यक प्रकार से कथन करते हैं आख्यायिका। क्या आख्यायिका है? एक राजा का पुत्र की कहानी लाएंगे। राजा का पुत्र था किंतु माता पिता ने उसको अबोध अवस्था में त्याग दिया, छोटे बालक अवस्था में त्याग दिया, उसको पता नहीं, उन्हें राजपुत्रों ज्ञान नहीं था, तब तक एक ब्याध के यहां पर वो पला, एक ब्याध को मिला ब्याध तो वहां पर पला, वहां पला तो उसी के संस्कार आया उसमें, तो मैं ब्याध हूं ये भावना आ गई, इस भावना में पड़ गया, पड़ जाता है तो वही ब्याध जनित कर्म करने लगता है, राजोचित कर्म कर नहीं सकता, वो राजा उचित कर्म कर नहीं सकता, ब्याध उचित कर्म वही करने लगा, करता रहा। एक दिन कोई महापुरुष उसके सामने पहुंच गए, उसके जो रेखा देखा, हस्तरेखा देखा, सिर की रेखा देखा, अरे ये तो राजचिन्ह वाला व्यक्ति है, ये ब्याध के यहां कैसे आ गया, वही राजपुत्र है ये, उनको ज्ञान हो गया। ऐसा ज्ञान होने पर, जानकारी हो गई, तो उन्होंने कहा अरे भाई तुम तो राजा के पुत्र हो, तुम ब्याध नहीं हो, ऐसा समझाया। बाद में समझ गया तो मान्यता, पूर्व मान्यता छोड़ दी, मैं राजा हूं भावना में आ गया। वैसे यहां भी स्थिति यही है, ये परमात्मा होता हुआ अपने प्रारब्ध कर्म के आधार पर आज किसी कारण से ये जंगल में फंसा हुआ है, शरीर रूपी जंगल में फंसा हुआ है, मैं शरीर हूं करके बैठा हुआ है, जैसे वहां व्यादत्व तो धर्म आता है, मानता है, उस प्रकार मान्यता डाली मैं शरीर हूं। शरीर धर्म लाते ही ब्राह्मणत्व आदि धर्म लाया, पुंसत्व आदि धर्म लाया, और आश्रम धर्म लाया, मैं अमुक आश्रम का हूं, अमुक जाति का हूं, ना क्या क्या लाया पता नहीं, बहुत कुछ भर दिया इसने सारा, जैसे वहां व्यादत्व धर्म मान्यता ली राजपुत्र ने, इस प्रकार ये परमात्मा यहां आने के जंगल में आने के बाद शरीर रूपी जंगल में पड़ा पड़ने पर ये सारी भावना डाली। कोई दयालु महात्मा आकर के बोलेंगे अरे भाई तू यहां मंश का पुतला नहीं है, तू तो महाराज तत्वमसी, तू परमात्मा हो, जैसे तुम राजा हो कहने वाला कोई चाहिए था, इस प्रकार यहां भी उपदेश होने पर मैं आत्मा हूं परमात्मा हूं जान लेता है। ये यहां कहानी का तात्पर्य होगा, किंतु समय आ गया है, समय हो गया है, आज यहीं रखेंगे, कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।